Να γιάνε καψε Ουμίδε κουτσουμπάκι χε Μουτζε πρβιτεριάδ Κιού ατι χε Να γιάνε καψε Να γιάνε καβουσέ Να γιάνε καβουσέ Να γιάνε καβουσέ Δούρ ζητνά ભી તું મુજસે પાસ તેરે મૈં અબ તો આદત સી હૈ મુજકો એસે जीने में जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में ना जाने कब से Na jaane kab se Na jaane kab se Na jaane kab se Thank you.